geceler kaçan bakayım. Uğruna başına dertler açan ah kim? Dönüp duran pervane gibi yüreği küt küt vuran sırf senin için. Kül olsam yana yana dönüp de bir bakmaz. Ona aşkımı anlatmaya yol yapsam hiç takmaz. Bu nasıl bir naz? Kalbine kazıyıp seni yazan ah kim? Peşinden koşturup durdum, çocukça düzenler kurdum, saçma sapan. Hiç sormadın ya, aşk olsun sana, perperişan oldum sokaklarda. Ben kıvrandıkça sen güldün, zavallı hallere düştüm, acım bana. Susacasına tutkunum sana, mecnunun oldum anlasana. Kazıyıp seni yazan ah kim? Yoluna güller kaçan bakayım. Uğruna başına dertler açan ah kim? Dönüp duran pervane gibi yüreği küt küt vuran sırf senin için. Kül olsam yana yana dönüp de bir bakmaz. Ona aşkımı anlatmaya yol yapsam hiç takmaz. Bu nasıl bir naz? Kalbine kazıyıp seni yazan ah kim?